الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مملكة سعودی عربیہ جائیے اللہ کی قسم ریاض سے نکلیے پورے سعودیہ کی بستی بستی گاؤں گاؤں دیہات دیہات کو چھان مارے یہاں آپ کو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہوتے کوئی منظر نظر نہیں آئے گا قبروں کی پوجا کا کوئی منظر پورے سعودی عرب کے اندر نظر نہیں آئے گا اور جتنی مبارک قبریں یہاں پر ہیں کہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں اللہ رحمت فرمائے محمد بن عبد الوہاب اللہ رحمت فرمائے محمد بن سعود پر اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز پر جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی کے بت سے پاک کر ڈالا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دين اسلام دين توحید ہے توحید وہ بنیادی چیز ہے جس پر اسلام کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے مسلمان جتنے بھی عمل کرتا ہے جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے تمام نیکیوں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط اللہ کی توحید ہے یہ مواحد ہے تو اس کی نمازیں قبول ہوں گی یہ توحید کو سمجھتا ہے جانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے روزے قبول ہوں گے اس کے نفل اس کا حج اس کی زکوٰۃ اس کا جہاد اس کا صدقہ اس کی خیرات تمام چیزوں کی قبولیت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سب سے پہلے نماز سے پہلے روزے سے پہلے حج سے پہلے جہاد سے پہلے صدقے سے پہلے قتال سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو جانتا ہو یہ لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھتا ہو یہ لا الہ الا اللہ کا تعارف حاصل کر چکا ہو جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے وہ تحریک کامیاب ہے وہ عمل کامیاب ہے اور جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ نہیں وہ عملوں کے انبار بھی لگا دے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ خلا اپنی نیکیوں سے بھر ڈالے اگر وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا عقیدہ توحید کو نہیں جانتا اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا اس کا اللہ پر ایمان ویسے نہیں جیسے اللہ کی کتاب اور امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان ہمیں سمجھاتے اور سکھاتے ہیں تو اس کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہیں قرآن حکیم میں مالک اعلان فرماتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء مشرک کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. زانی معاف ہو سکتا ہے، شرابی معاف ہو سکتا ہے، چور معاف ہو سکتا ہے، قاتل معاف ہو سکتا ہے، ڈکیت معاف ہو سکتا ہے، ایک مجرم ایسا ہے جسے قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی سفارش ہے، نہ شفاعت ہے، نہ معافی ہے، نہ جہنم سے نجات کا کوئی ذریعہ ہے. مسلمان گناہگار، حدیث میں آتا ہے ایک شخص کھڑا ہوگا، مظلوم کھڑا ہوگا، ظالم سے سوال کرے گا، یہ ظالم جس کو مالک معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس کو جنت عطا کرنے کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، مظلوم کہے گا اللہ اس نے ظلم کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ لے کر دے. آج تیری عدالت ہے، مظلوم سوال کر رہا ہے، مالک بجائے اس ظالم سے لے کر دینے کہ اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا، وہ تو اہل جنت میں شامل ہو گیا، اللہ اس سے کہتا ہے اس سے بدلہ لینا ہے یا وہ جنت کا منظر دیکھ، تجھے وہ چاہیے. تو مظلوم کو اللہ اپنی طرف سے، اپنی رحمتوں سے جنت کے اعلی مقام عطا کر کے اس کو راضی کر لے گا، اور جس نے اس پر ظلم کیا اسے معاف کر کے اپنی رحمت سے جنت عطا کر دے گا. ہر ظلم، ہر گناہ، ہر خطا، ہر بیماری، ہر غلطی اللہ کے دربار میں معافی کے لیے پاسیبل ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمت فرمائے اور معاف کر دے. ایک گناہ، ایک جرم، ایک خطا، ایک ظلم عظیم ایسا ہے جس کی کبھی معافی نہیں ہوگی، اور وہ شرک ہے. توحید تمام اعمال کی قبولیت کی اساس، قبولیت کی بنیاد. نماز کس کی قبول؟ روزہ کس کا قبول؟ حج کس کا قبول؟ جہاد کس کا قبول؟ قتال کس کا قبول؟ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے. اور اسی طرح یاد کر لیجئے، توحید کے فوائد میں، توحید کے ثمرات میں، مواحد کو ملنا کیا ہے، توحید کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا امن، دنیا کی ہدایت، سکون، شانتی، وہ اسی عقیدہ توحید کو سمجھنے ماننے میں ہی چھپی ہوئی ہے. پوری دنیا میں امن کب ہوگا، سکون کب ہوگا، اطمینان کب ہوگا؟ جب اس دنیا کے اندر شرک اکبر ختم ہو جائے، یہ دنیا پرسکون رہے گی، دنیا والے عزت کا سانس لیں گے. آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں، الذین آمنوا، ہدایت یافتہ کون؟ امن پانے والے کون؟ الذین آمنوا، جو لا الہ الا اللہ کہے، اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھے، پھر ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، آزادی کا پروانہ نہیں مل جاتا کہ آپ جو چاہے کریں. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نہیں، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ایمان لانے کے بعد پھر وہ ظلم عظیم نہ کرے، وہ شرک اکبر نہ کرے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں. جب اپنے دامن کو وہ شرک اکبر سے بچا لیں گے، دنیا میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور یہی ہدایت پانے والے ہوں گے. میں آپ کے سامنے تصویر کشی کرتا ہوں، جس پیارے ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، مملکت سعودی عربیہ، جائیے اللہ کی قسم، ریاض سے نکلیے، پورے سعودیہ کی بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات کو چھان مارے، یہاں آپ کو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہوتے کوئی منظر نظر نہیں آئے گا، قبروں کی پوجا کا کوئی منظر پورے سعودی عرب کے اندر نظر نہیں آئے گا، اور جتنی مبارک قبریں یہاں پر ہیں کہیں اور. کوئی تو پوج رہا ہے اپنے پیروں فقیروں کو، کوئی پوج رہا ہے نشے کرنے والوں کو، کوئی پوج رہا ہے اغوا کرنے والوں کو. کسی کو پوجنے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس نے ایبٹ آباد میں گدھا دبا کر اسی کا نام کھوتے شاہ رکھ لیا. کوئی تو کسی کو پوچھ رہا ہے، کسی کو کوئی قبر نہیں ملی، اس نے خالی قبر بنا کر ہی اس کی عبادت شروع کر دی. لیکن جتنی پیاری قبریں مملکت سعودی عربیہ کی دھرتی پر ہیں، قبروں میں سب سے افضل قبر محمد رسول اللہ کی ہے، میرے نبی کے اہل بیت کی ہے، میرے نبی کے گھر والوں کی ہے، میرے نبی کے اصحاب کرام کی ہے، وہ ساری یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن جائیے پورے ملک کو چھان ماریے، گاؤں گاؤں گھوم لیجئے، کہیں آپ کو قبروں پہ سجدے نظر نہیں آئیں گے، قبروں کا طواف نظر نہیں آئے گا، قبروں پہ سبز چادریں، کالے جھنڈے اور سرمیلے، لکیرانی سرکس کے منظر یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کی توحید قائم ہے، لا الہ الا اللہ قائم ہے، غیر اللہ کی پوجا سے یہ معاشرہ پاک ہے۔ اللہ رحمت فرمائے محمد بن عبد الوہاب، اللہ رحمت فرمائے محمد بن سعود پر، اللہ رحمت فرمائے امام عبد العزیز پر، جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی کے بت سے پاک کر ڈالا۔ اور پھر اس معاشرے میں امن بھی ہے، اس معاشرے میں سکون بھی ہے، اس معاشرے میں ہدایت بھی ہے، اس معاشرے میں راحت بھی ہے۔ اور اس کے مقابلے پر اپنے معاشروں میں جائیے، اپنی گلی کوچوں میں گھومیے، جہاں پر ہر 4 کلومیٹر کے بعد کسی نہ کسی کی عبادت ہو رہی ہے، قبروں پر طواف بھی ہے، قبروں پر سجدے بھی ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح بھی ہے، غیر اللہ کے لیے پکار بھی ہے، مسجدیں ویران ہیں، دربار آباد ہیں۔ اگر امن چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اللہ کی قسم، امن نہ ایٹم بم بنانے سے ملتا ہے، نہ فوجوں کی بھرتی سے ملتا ہے، امن ملتا ہے جب یہ پیشانی غیر اللہ کے در سے اٹھ کر رب کے سامنے جھکتی ہے۔ جب تک اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے کی بیماری سے ہم توبہ طائب نہیں ہوں گے، اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں بنیں گے، دھرتی پہ امن ہو ہی نہیں سکتا۔ امن کا ایک ہی راستہ ہے، امن کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان حالات میں امن نہیں ہو سکتا، بیت اللہ کا بھی طواف ہو، لال شہباز کی چوکھٹ کا بھی طواف ہو، مینا میں بھی رمی ہو، بابا شہباز کی قبر پہ بھی رمی ہو، بیت اللہ میں بھی آنے والے حج کا ثواب پا کر جائیں، عرسوں پر بھی آنے والے کہیں ہمارے نزدیک بابا جی کے عرس پہ آنا حج کے برابر ہے۔ جب تک یہ شرک اکبر کا میدان گرم رہے گا، اللہ کی رحمتیں اس دھرتی سے اٹھ جایا کرتی ہیں جہاں رب کے ساتھ شریک بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ توحید وہ عقیدہ ہے، یہ توحید وہ دعوت ہے، یہ توحید وہ منہج ہے جس پر چلنے کے بعد انسان ہدایت پا جاتا ہے، انسان دنیا میں امن پا جاتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی اللہ کی توحید ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر اللہ لها۔ کوئی بھی جان، نبی کا فرمان سنیے، کوئی بھی جان اس بات کا اقرار کرتی ہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جھوٹے معبود تو ہزاروں ہیں، معبود برحق حق کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے لیے سجدے کر رہے، اللہ معبود پر حق ہے، کچھ قبروں پہ سجدے کر رہے، پیروں پہ سجدے کر رہے، بزرگوں پہ سجدے کر رہے، یہ پیر جس کو معبود بنا لیا گیا، یہ شیخ جس کو معبود بنا لیا گیا، یہ معبود باطل ہے۔ جو جان بھی اس بات کا اقرار کرے، اس کے دل میں یقین ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جس کو مصیبتوں میں پکارا جائے، جس سے شفا مانگی جائے، جس سے رزق مانگا جائے، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے بیماریوں کو ٹالنے کا درخواستیں دی جائیں، الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے۔ اور وہ عقیدہ بھی رکھے کہ میں اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اسے یقین ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوچئے، جسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کیا وہ غیر اللہ کے در پہ جا کے سجدے کر سکتا ہے؟ سجدے تو ہوتے وہی ہیں جہاں امید ہو کہ یہاں کا آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہیں پہ سجدے کرتا ہے انسان, وہیں پہ اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کرتا ہے, اپنے آپ کو کم تر بنا کر پیش کرتا ہے, جہاں اسے امید ہوتی ہے کہ اس در کا منگتا, اس در کا بھکاری خالی جھولی لے کر نہیں, جھولیے بھر کے جاتا ہے, اور یہ در صرف عرش والے اللہ کا در ہے. گناہوں کی بخشش کا ایک ہی ذریعہ, اللہ کی توحید کو سمجھیے اور اللہ کی توحید پہ قائم ہو جائیے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں, ابن آدم, حدیث قدسی ہے, مالک فرماتا ہے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اے اولاد آدم, انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, تو میرے پاس آئے, تیری میری ملاقات ہو اس حال میں, زمین و آسمان میں جو خلا ہے یہ سارا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا. ایک روایت میں آتا ہے اس زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. آسمان کتنا بڑا ہے, زمین کتنی بڑی ہے, یہ خلا کتنا بڑا ہے. اے اہل توحید, اے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والو, اے اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والو, اے اللہ کی توحید کی آوازیں کو عام کرنے والو, اس پکار کو لوگوں کی سماعت سے ٹکرانے والو, اس دعوت توحید کو لے کر کریا کریا کوچا کوچا گھومنے والو, مبارک ہو تم کو. اللہ کیا فرما رہا ہے, اے آدم کے بیٹے, اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین و آسمان کا یہ خلا سارا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, ایک شرط کے ساتھ, یہ زمین و آسمان کا خلا ہر طرح کے گناہ سے بھر جائے, ایک شرط کے ساتھ, ایک نہ ہو. کون سا؟ جھوٹ نہ ہو, چوری نہ ہو, قتل نہ ہو, زنا نہ ہو, ڈکیتی نہ ہو, کیا نہ ہو؟ شک نہ ہو. آج تو سائل کسی سے پوچھ لے شرک کے بارے میں تو کہتے ہیں جی شرک پر کوئی چیز نہیں ہے, بس یہ شیطانی وسوسہ ہے. احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر کنارے پر کھڑے تھے, انہوں نے پار جانا تھا, تو وہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا پر چلنے لگ گئے جیسے انسان عام راستے خشکی پہ چلتا ہے. پیچھے ایک بابا مرید بھی تھا, انہوں نے کہا شاہ جی تو سیدھے جان رہے ہو, میں بھی جانا ہے, مجھے بھی لے جاؤ. کہا تو کیا, یا جنید. مرید نے کہنا شروع کر دیا یا جنید. دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا, اب یہ بھی پانی کے اوپر مثل سڑک چل رہا ہے. احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ مرید عین دریا کے سینٹر میں پہنچا تو شیطان لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. اور وسوسہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک اللہ کی توحید وسوسہ ہے, اللہ کی توحید شیطانی وسوسہ ہے. کہ عین دریا میں درمیان میں آ کر شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا کہ پیر صاحب جنید بغدادی صاحب تو کہہ رہے ہیں یا اللہ, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کہ یا جنید. جب وہ اللہ کو پکار کر دریا ان کو راستہ دے رہا ہے تو میں بھی اللہ کو ہی پکارتا ہوں. کہا میں نے یا جنید کی تسبیح چھوڑی اور میں نے کہا یا اللہ, اور غوطہ کھایا سیدھا اندر ڈوبتے ہوئے. کہا پیر جی میں تو گیا. کہا تینوں کہنے کیا سی یا اللہ کہنے نو, بڑا بابی ٹکدا نہیں. کہا یا جنید, اس نے ڈوبتے اندر پانی سے کہا یا جنید, پانی نے پھر اس کے اوپر نکال دیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بھی بڑا ہوا. کفار مکہ کی کنڈیشن مالک کے فرمان میں سنیے, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرقین مکہ کشتیاں جب ان کی بھور میں پھنس جایا کرتی تھی, لات و عزا کو بھول کر رب کو پکارا کرتے تھے, اور جب وہ آسانیوں میں آتے تھے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے. اور یہاں بیچ دریا کے اس کے دل میں آیا کیوں نہ میں اللہ کو پکار لوں. تو احمد رضا صاحب لکھتے ہیں یہ شیطان لعین کا وسوسہ تھا. اور مالک کیا فرما رہا ہے, بندے تیری میری ملاقات اس حال میں ہو, زمین و آسمان کا گیپ گناہوں سے بھر لائے, اس میں ہر طرح کے گناہ ہو سوائے ایک گناہ کے, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتک بقرابها مغفرة. اے بندے اگر زمین و آسمان کے خلا گناہوں سے بھرے ہوئے شرک والا گناہ اس میں نہ ہوا میں ساری زمین کا خلا یہ سارا خلا اپنی رحمتوں سے بھر کے تیرے پاس آؤں گا اور ہر چیز معاف کر دوں گا. اور ایک روایت میں ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سے رج کے گناہ کرنے شروع کر دینا کہ معافتے ہو ہی جانا سگٹا پینچ کی حرج ہے, معافتے ہو ہی جانا داڑی منچ کی حرج ہے. یہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کرے گا, اور جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈال کے پھر نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا, ہمیں اس کی سزا دے کے جنت میں نہ بھیجنا, ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر کے اپنی جنتیں عطا فرمانا. توحید وہ عظیم سرمایہ ہے لوگو کہ اس توحید کو سمجھنے سے ایمان کی مٹھاس انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں, جس کے دل میں تین باتیں پیدا ہو جائیں, اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, سب سے پہلے کہنے والے کے دل میں اور پھر ہر سننے والے کے دل میں یہ پیدا فرما دے. اللہ انسانوں کے دل تو تیری انگلیوں کے درمیان ہے, تو جیسے چاہتا ہے ان کو موڑ دیتا ہے. اللہ ہمارے دل کے اندر یہ تین باتیں پیدا فرما دے تاکہ ہمارا دل بھی ایمان کے ذائقے کو چکھے. فرمایا جس کے دل میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا, دوسرے لفظوں میں وہ پکا مومن بن گیا. اس کے ایمان کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی. وہ کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, سب سے پہلی بات اس کے دل میں جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو کائنات میں وہ کسی اور کے لیے. زبان سے کہنے کو ہم جتنے ہیں, بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا, ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے. زبان کچھ اور چیز ہوتی ہے, پریکٹیکل زندگی. اب سوچئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا میرے دل میں کائنات کی ہر محبت پر غالب ہے؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں, باقی ساری مثالیں خود فٹ کر لینا. ایک مثال میں دیتا ہوں. بیگم صاحبہ کہندی مولوی نال میرا گزارا نہیں ہوندا, تو کتھے داڑھی رکھ کے مولوی جی. میں وہ پہلے والے سسٹم جو تھا نا وہ ٹھیک تھا, نہ پتہ لگتا تھا یہ وہ بچہ ماں باپ کے درمیان میں سویا ہوا اندھیرے میں, رات کا پہر بچے کو پیاس لگی, اس نے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا بھی صاف, ابو کے منہ پہ ہاتھ پھیرا بھی صاف, وہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا میری ماں کیڑی میرا پیو کیڑا. اللہ نے مرد بنایا, کہتے نہیں سانو لوڈ نہیں, ہمیں دوسری پارٹی میں اللہ رہنے دے, اس پارٹی میں جانے کی ہمیں ضرورت. بیگم صاحبہ کہتی ہے داڑھی شیو کر دو, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو معاف کر دو. میں ایک مثال دیتا ہوں, باقی مثالیں ساری اس کے اوپر اپنے آپ خود فٹ کر لینا. بیگم کہتی ہے یہ داڑھی والے کے ساتھ نہیں رہنا, نبی فرما رہے ہیں وفر اللحا, داڑیوں کو معاف کرو, داڑیوں کو بڑھاؤ, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا بیگم کی, قوم کی, قبیلے کی, دوستوں کی, ماں باپ کی, نفس کی محبت زیادہ ہے, کس کی مانتے ہیں؟ فیصلہ خود کر لینا. اگر آپ کو رہنا یہ گھر کے دروازے کھلے ہیں, نہیں رہنا وہ دروازہ کھلا ہے, چل تیرا خروج نہائی مارتا ہوں میں, اللہ اور نہیں دے دے گا. لیکن میں نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا, میں اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اگر تو آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہر کسی سے ٹکر لی جا سکتی ہے, ہر کسی کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ اور محمد الرسول اللہ کے, تو آپ کے دل میں ایمان محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور اگر بیگم کی ایک آنکھ کے اشارے پر آپ سنت رسول کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہا دیتے ہو تو پھر سوچنا آپ کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے یا محمد کی محبت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے ہر کوئی کہتا ہے اپنے گھروں میں لوٹو، محمد کریم پردے کا حکم دے رہے، بیوی نہیں مان رہی، آپ کس کو رائج کر رہے ہو؟ نبی کریم شادی بیاہ کر کے دکھایا، میرے نبی نے، ہندوؤں نے بھی کر کے دکھایا، آپ کس کے مذہب پر چل کر شادی کر رہے ہو؟ اس طرح اے ٹو زیڈ مسائل کو سمجھتے جاؤ اور تولتے جاؤ، میرے دل میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے یا میرے دل میں خیر اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ تو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اور دوسری بات، امام الانبیاء فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی بھی آدمی سے محبت کرے صرف اس بنیاد پر کرے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ محبت کی بنیاد کیا ہو؟ میں انڈین ہوں، یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں، یہ پاکستانی ہے، میں پٹھان ہوں، یہ پٹھان ہے، میں پنجابی ہوں، یہ پنجابی ہے، میں سندھی ہوں، یہ سندھی ہے، یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فلاں بندے کا رشتہ ہمارے گھر میں آیا، دین ایمان کے لحاظ سے تو ہمیں بالکل مقبول ہے، لیکن دیکھو نا، ہم بلوچ اور وہ مسلی تیلی کمار، ہماری اب اتنی اونچی ذات ہے، ان کے ساتھ کیسے اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہا۔ کسی بھی انسان سے محبت ہو، محبت کی ایک وجہ ہے یہ اللہ کے دین پہ چلنے والا، یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا، یہ اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والا، اس لیے میں بھی اس سے محبت کر رہا۔ اور تیسری وجہ، ایمان کا ذائقہ چکھنے کا تیسرا طریقہ، دو تو یہ ہو گئے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹنا اس کو ایسے لگے جیسے آگ میں چھلانگ مارنا۔ قوم قبیلے کے ہاتھ سے مجبور ہو کر قبروں پہ سجدہ کر آنے والوں، برادری کی ناراضگی برداشت نہ کرتے ہوئے دودھ کی سبیل بابا جی کی قبر پہ چلانے والوں، کیا آپ جس کفر سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے، جس شرک کی وادی سے اللہ نے آپ کو نکالا ہے، آپ چند لوگوں کی ناراضگی برداشت نہ کر سکے اور آپ نے بھی اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیا کہ کیا کریں، قوم برادری بیوی بچے قبیلہ کیا کہے گا؟ تو سمجھ لیجیے آپ نے ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھا۔ ایمان کا ذائقہ وہ چکھ رہا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی ہو، اور وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، واپس کفر کے وادی میں اترنا اس کے لیے اتنا ہی دردناک ہو جتنا زندہ آگ میں جل جانا برا لگتا ہے۔ تو توحید پوری ہوتی ہے ان تین باتوں پر، اور جس کے دل میں توحید پیدا ہو جائے، توحید کے عقیدے کو سمجھ لے، مان لے، یقین کر لے، اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ توحید شرک سے برات کا سبب ہے، جب انسان اللہ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے تو شرک اس انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک آواز دینے والے کو سنا، وہ آواز دے رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا اشہد ان لا یشہد بها احد الا بریء من الشرک، اس کی گواہی سن کر، اس کا لا الہ الا اللہ کا واضح سن کر، محمد کریم کی رسالت کا اقرار سن کر آپ نے فرمایا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں جو بندہ اللہ کی توحید کو مانے، میری رسالت کو مانے، ایسے بندے کے بارے میں محمد کریم کی گواہی ہے کہ یہ شرک سے بری ہو چکا ہے۔ لیکن جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جان کر، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ کے اسے پڑھتا ہے، اس پہ ایمان بناتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کے لیے یہ گارنٹی ہے۔ اور جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی پھیرتا رہے، قبروں کے طواف بھی کرتا رہے، غیر اللہ کے لیے سجدے بھی کرتا رہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی دیتا رہے، تو اس نے اصلاً لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ توحید وہ عظیم سرمایہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی نجات، نفع، اس کی گارنٹی اسی توحید کو سمجھنے اور ماننے میں ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے، جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرے، پھر یہ اس کو زندگی میں یہ گواہی اس کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی. اس کے اوپر جو مصیبتیں آئیں جو آئیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں, یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے. ایک صحابی نے ایک کافر کو گرا لیا اور جب تلوار اٹھائی اسے قتل کرنے کے لیے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. صحابی نے سوچا, غالباً سیدنا خالد بن ولید نے, کہ یہ تو ڈر کے پڑ رہا ہے, تو اس کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی, آپ نے کہا تو نے اسے قتل کر دیا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لا الہ الا اللہ ڈر کے کہہ رہا تھا, نیچے گرا ہوا تھا, میں اس کے سینے پر چڑھا ہوا تھا, میں نے اس کو قابو کر لیا تھا, میری تلوار اٹھ چکی تھی, وہ اٹھی بھی تلوار کو دیکھ کر اس نے ڈر کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جب وہ اللہ کے دربار میں لا الہ الا اللہ کے اس کلام کو لے کر آئے گا, کہے گا اللہ میں نے یہ پڑھا تھا, اس کے باوجود مجھے قتل کر دیا گیا, کہ اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں. لا الہ الا اللہ وہ عظیم سرمایہ ہے, توحید وہ عظیم نعمت ہے. اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ کہ اس کا اقرار کرنے والا دنیا اور آخرت کے اندر اس کی فائدے کی گارنٹی اللہ تعالی کی طرف سے ہے. جو شخص اس کو مان لے, اس کو تسلیم کر لے, اس پر یقین کر لے, اس کے مطابق زندگی گزار لے, وہ نہ یہاں پہ خسارہ پانے والا ہے نہ وہاں پہ خسارہ پانے والا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے جنگل کے اندر فجر کے وقت ایک چرواہے کی آواز سنتے ہیں. آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انت علی الفطرہ, تو فطرت سلیم پر ہے کہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے. اس نے پھر آواز لگائی اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا نجوت من النار, تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے جہنم کی آگ سے نجات پا چکا. جو اللہ کی توحید کو سمجھ لے, لا الہ الا اللہ کو مان لے, اس کا اقرار کر لے, یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا اعلان ہے. توحید وہ عظیم سرمایہ ہے, وہ عظیم سرمایہ ہے کہ مواحد کے لیے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اللہ کے نبی کی سفارش, اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار قیامت کے دن مواحد ہوگا, توحید کو سمجھنے والا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه, جس نے دل و جان سے خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, قیامت کے دن محمد کریم کی شفاعت کا یہ حقدار ہوگا. وہ اللہ کے نبی کی شفاعت کے حقدار نہیں جو آواز لگاتے ہیں نہ میں کعبے گیا نہ سو سو طواف کیتے, نہ میں گنگا گیا نہ میں اشنان کیتے, نہ میں نمازاں پڑھیا نہ میں تسبے پھیرے نہ میں روزے رکھے, بلے شاہ نو مرشد ملیا انہیں ایویں جا بخشایا. مکے گیا گل مکدی نہیں پاویں سو سو جمعے پڑ آئیے, مکے گیا گل مکدی پاویں سو سو جمعے پڑ رہے, گنگا گیا گل مکدی نہیں پاویں سو سو گوتے کھائیے, گیا گیا گل مکدی نہیں پاویں سو سو پنڈ پڑ آئیے, بلے شاہ گل تائیوں مک دی جدو مینو دلوں گوائے گل تائیوں مکدی جدو میں دلوں گوائیں نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی تے نہ میں گنگا نہایا نہ میں پنج نمازاں پڑھیاں تے نہ میں پنج نمازاں پڑھیاں نہ تسبہ کھڑکا جا نہ میں تیہو روزے رکھے نہ میں چلا پمایا بلے شانو مرشد ملیا اونے ایویں جا بخشایا بلے شانو مرشد ملیا اونے ایویں جا بخشایا کہتا نہ میں نے نمازیں پڑھی نہ میں نے روزے رکھے نہ میں نے حج کیا نہ میں نے طواف کیا نہ میں نے اللہ کا ذکر کیا کچھ نہیں کیا بلے شان و مرشد ملیا انہیں ایویں جا بخشایا میری باہ پھڑ گیا تو معافی کرا کے جنت بھیج دیتا جنت نہ ہوئی خالہ جی کا بڑا ہو گیا جو چاہے بخشوا کے جنت دے دے جنت جانے کا اصول جنت جانے کی شرط اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور صرف نبی اس لا الہ الا اللہ کے اقرار پہ رکے نہیں بلکہ فرمایا خالصا من قلبہ او نفسہ دل و جان سے خالص ہو کر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کیا معنی دل و جان سے خالص ہونے کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کبھی اس نے غیر اللہ کو نہیں پکارا کبھی یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے کبھی یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائے کبھی قبروں کا طواف نہیں کیا کبھی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا کبھی غیر اللہ کے لیے نظر نہیں دی کبھی غیر اللہ کا ڈر اللہ والا خوف اپنے دل میں نہیں بٹھایا اللہ والی محبت غیر اللہ کی اپنے دل میں نہیں بٹھائی کبھی جانوروں کی ذبح انہوں نے غیروں کے نام پہ نہیں کیا خالص وہ خالص اللہ کی توحید کو سمجھے دل و جان کے اندر رب کی توحید کو جگہ دی قیامت کے دن یہ حقدار ہے محمد اس کی شفاعت کریں گے رب اس کو جنت عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو سمجھنا عام بات نہیں ہے یہ عام درس نہیں ہے یہ عام سبق نہیں ہے یہ توحید نجات ہے اس دھرتی پر بھی اور آخرت کے دن بھی اس نجات کی چابی لا الہ الا اللہ ہے توحید اللہ کی رضا کا سبب ہے مواحد سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمان رسول سنیے اپنے عقیدوں پہ غور کیجئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی بھی شخص صبح یا شام صبح شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے کوئی بھی شخص صبح شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے رضیت باللہ ربا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی وبالاسلام دینا اسلام کے دین ہونے پر راضی وبمحمد النبیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ تو اگر وہ تین مرتبہ صبح شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا اللہ پر اس کی رحمت سے یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے راضی فرمائیں گے رضیت باللہ ربا یہ اعلان کرے صبح شام میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کیا معنی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کیا معنی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں ایک شخص ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے اس کو 5000 ریال سیلری مل رہی اس کی دال روٹی اچھا ہی چل رہی بچت بھی ہو رہی اب وہ راضی ہے وہ دائیں بائیں نہیں جھانکے گا ایک بندے کو 1500 مل رہی وہ اس پہ راضی نہیں ہے وہ کبھی ادھر ٹرائی مارے گا کبھی ادھر ٹرائی مارے گا کبھی یہاں درخواست دے گا کبھی وہاں درخواست دے گا صحیح ہے یا نہیں ایک بندے کو اچھی بیوی مل گئی اس پہ راضی ہو گیا ایک کو اچھی نہیں ملی وہ ٹرائی میں لگا رہے گا کوئی اچھی رشتہ آئے تو میں کسی نے بھی نہ دساں تو قبول کر کے ہی دساں جو کسی بات پہ راضی ہو جائے راضی ہونے کے بعد وہ دائیں بائیں نہیں جانتا. من راضی باللہ, جو اللہ پر راضی ہوا اس کو رب مان کر, داتا مان کر, غوث اعظم مان کر, بری کرنے والا مان کر, غریب نواز مان کر, بندہ نواز مان کر, جب اللہ پر راضی ہو جاتا ہے نہ کسی اور در پہ سجدے کرتا ہے نہ کسی در کا سوالی بنتا ہے. جس نے اللہ کو اللہ کہا لیکن غیروں کے در پہ جھکتا رہا, غیروں سے ڈرتا رہا, غیروں کا محتاج اور ان کا فقیر بنتا رہا, ان کے در کا سوالی بنتا رہا, تو حقیقت میں وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہوا. جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے, کیا معنی, ہر مسئلہ پھر اسلام سے پوچھے. ہر مسئلہ, شادی کرنی ہے اسلام سے پوچھتا ہے, طلاق دینی ہے اسلام سے پوچھتا ہے, تجارت کرنی ہے اسلام سے پوچھتا ہے, سیاست کرنی ہے اسلام سے پوچھتا ہے, ہر مسئلے میں وہ اسلام کو دیکھتا ہے. میں اس دین پر راضی ہوں, اگر میں نے اسلام کو چھوڑ کر معیشت, معاشرت, سیاست, تجارت کفار یہود و نصارہ کے طریقے پہ کی تو میں پھر اسلام پہ راضی نہیں ہوا. میں نے تو دائمہ جھانکنا شروع کر دیا. جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے میں بھی اسلام کو چھوڑ کر غیر کی طرف نہیں دیکھتا. جو راضی ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر, کیا معنی محمد کریم کے نبی ہونے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ زندگی کے ہر مسئلے میں اس نے پھر امام ایک ہی مانا ہے. امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم, ایک ہی ذات کو, اور وہ ذات گرامی محمد الرسول اللہ کی. نماز پڑھتا ہے تو محمدی, طلاق دیتا ہے تو محمدی, نکاح کرتا ہے تو محمدی, حلالے والی پارٹی میں جھانتی ہے نہیں مارتا. پھر وہ ایک ایک مسئلے میں دیکھتا ہے امام الانبیاء کا فرمان کیا ہے. وہ مقام رسالت پر اپنے نہ کسی شیخ کو بٹھاتا ہے, نہ پیر کو بٹھاتا ہے, نہ امام کو بٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے جب سے مدنی سرکار کو اپنی آنکھوں میں سجایا ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کے لیے دل ہی نہیں چاہتا. میں کسی اور کو امام کب پکڑوں, پیر کب پکڑوں, شیخ کب پکڑوں, مرشد کب پکڑوں, جب میں محمد کریم پر راضی نہ ہوں. مثال سے سمجھ لیجئے, کسی آدمی کی دوستی ایم پی اے سے ہو, صوبائی اسمبلی کے ممبر سے ہو, اس کی کوشش ہوگی نا کوئی ایم این اے نال بھی یاری لانی چاہیے. کئی کام ایسے ہیں جو ایم پی اے نہیں کر سکتا, اس کے لیے ایم این اے کا ٹیلی فون چاہیے ہوتا ہے. کوئی ایسا جگاڑ لگاتے ہیں کہ کسی ایم این اے سے بھی دوستی ہو جائے, اور جس کی ایم این اے سے ہو اس کے دل میں کوئی وفاقی وزیر اگر میرا دوست بن جائے نا, پھر میرے جو اڑے ہوئے مسئلے ہیں وہ سارے حل ہوتے ہیں. اور جس کی وفاقی وزیر سے دوستی ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نال سلام دعا ہو جائے نا, گل ہی موقع پھر تھے. وزیر اعظم, صدر سے دوستی, بادشاہ سے دوستی, کیوں؟ ایم پی اے والا ایم این اے کے بارے میں کیوں سوچتا ہے کہ وہ جانتا ہے ایم این اے کا مقام ایم پی اے سے زیادہ ہے. ایم این اے والا وفاقی وزیر کے بارے میں کیوں سوچتا ہے, وہ کہتا ہے اس کا مقام اس سے زیادہ ہے. وزیر وزیر اعظم کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے, وہ جانتا ہے اس کا مقام اس سے زیادہ ہے. اچھا, جس کی دوستی وزیر اعظم یا صدر سے یا بادشاہ سے لگ جائے, وہ کبھی سوچے گا یار کسی ایم این اے سے بھی دوستی ہونی چاہیے؟ مینو کی لوڑ ہے, میں نے میری ڈائریکٹ وزیر اعظم سے بات ہے, میری ڈائریکٹ بادشاہ سلامت سے بات ہے, میری ڈائریکٹ صدر مملکت سے بات ہے. کوئی بغداد کی گلیوں میں پیر ڈھونڈتے ہوئے گم ہو گیا, کوئی بریلی کی گلیوں میں گم ہو گیا, کوئی دیند کے دروازوں پہ خاک چھانتا رہا. ہم نے پیر مانا ہے, امام مانا ہے, مرشد مانا ہے, قائد مانا ہے, امام اعظم محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نہ کوفہ جانے کی حاجت ہے, نہ بغداد جانے کی حاجت ہے, نہ بریلی جانے کی حاجت ہے, نہ دیوبند جانے کی حاجت ہے. کیوں؟ اس لیے ہم نے اس کو امام مانا ہے, اس سے بڑا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. امام اعظم محمد الرسول اللہ, قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو راضی ہوا محمد کریم کے نبی ہونے پر, اس نے جنت کی, اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. لیکن یاد کر لو, نبی پہ راضی وہی ہوتا ہے جو حدیث رسول کو سن کے اپنے سینے سے لگا لیتا. نبی پہ راضی ہونے والے حدیث سننے کے بعد یہ نہیں کہتے حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے, بخاری میں آیا ہے ہمیں پتا ہے, مسلم میں ہے ہمیں پتا ہے, حدیثیں بھی ٹھیک ہیں, حدیثوں پر بھی محدثین کا اتفاق ہے, ضعیف بھی نہیں ہے, موضوع بھی نہیں ہے, من گھڑت بھی نہیں ہے, لیکن چیکے چنانچے چونکے جس پیر کا لڑ میں نے پکڑا ہے نا وہ ایسے نہیں فرماتے. مطلب کیا ہوا, تو نے اس پیر کی بات کو فوقیت دی ہے اور محمد کی بات کو نیچے گرا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی ہے تو نبی کے نبی ہونے پر راضی. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو, رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سگا بیٹا کہہ رہا ہے با وہ نبی کا دور تھا, فتنے نہیں تھے, آج کے دور میں فتنے بہت بڑھ گئے ہیں, میں روکوں گا. کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو نے پھر کہا میں روکوں گا, میں مرتے دم تک تجھ سے دوبارہ کلام ہی نہیں کروں گا. وہ نبی کو نبی ماننے میں راضی ہے جنہوں نے احادیث رسول کو پیروں فقیروں اماموں بزرگوں ولیوں کی بات کو مان کر ٹھوکر حدیث کو مار دی. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہماری فقہ میں نہیں ہے, ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا. ساری بزرگی ساری امامت سارے بڑائی ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری باتوں کو سن کر کوئی یہ نہ کہے ہم پیروں کو نہیں مانتے اماموں کو نہیں مانتے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں محمد کے احترام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم کو نبی مان کے پھر زندگی کا ہر مسئلہ اس پہ ایک نظر رکھو میرے آقا نے کیا کیا. میرے نبی جماعت کرا رہے دوران نماز جوتے اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیے, سلام پھیرا تو ہر صحابی کے جوتے اتر چکے تھے, کسی صحابی نے دلیل نہیں پوچھی. کیونکہ نبی کریم کا فرما دینا, نبی کریم کا عمل کرنا, آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ کا خاموش ہو جانا اس عمل کو دین بنا دیتا ہے. آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے, کہا آقا آپ نے جو اتار دیے تھے آپ نے جو اتار دیے تھے. یہ محبت ہے, یہ اتباع ہے, نبی کا عمل نبی کا فرمان وہ ایسی عزت رکھتا ہے کہ اس کے سننے کے بعد پھر یہ نہیں ہاں جی آپ سے ہم نے حدیثیں تو سن لی پڑھ بھی لی ہیں لیکن میں اپنے مولوی صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد دیکھوں گا. حدیث رسول سن کر حدیث رسول کا علم حاصل کر کے پھر اس حدیث کی منظوری کے لیے مولوی کے سائن چاہیے, اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی. لوگوں توحید انسان کو جہنم سے نجات دلواتی ہے, یہ عقیدہ توحید کا فائدہ ہے, اس کا ثمر ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے امام الانبیاء امام کائنات امام آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد شرک اکبر باقی رہے, غیر اللہ کی پوجا باقی رہے, اللہ کے شریک بنانے کی بد عادت باقی رہے تو انسان جہنم کی آگ سے کبھی نہیں بچ سکتا. اور اب تو یہ عادت بطور ثواب کی جاتی ہے, اللہ کا شریک بنا کر اس کو بھی نیکی سمجھ کے بناتے ہیں. ایک ذاکر کی گفتگو میں سن رہا, وہ کہنے لگا علی مشکل کشا ہے, علی مشکل کشا ہے, میں کیا چیز ہوں قرآن سے پوچھو. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ, زبان تھر تھراتی ہے جملوں کو دہراتے ہوئے. صرف اس اللہ کے ساتھ کیے گئے شرک کے آوازے کو ننگا کرنے کے لیے اپنے رب سے معافی مانگ کر میں اس کفر کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے گر جائیں. اللہ محتاج علی کا ہے, میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو. اللہ کا سہارا بھی علی ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پر مشکل میں چارا علی میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو رب کا بھی سہارا علی شرک اکبر اس درجے پر پہنچ جائے اللہ کے ساتھ شراکت اس حد تک پہنچ جائے رب محمد کی قسم وہاں پہ پھر یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ فائدہ تب ہے جب اس میں یقین ہو یہ خالص دل کے ساتھ کہا جائے اور دل سے ہر طرح کی شرک کی نجاستیں نکال کے پھینک دی جائیں اللہ کی توحید کو مان لیا جائے تو پھر مبارک ہو کہ توحید کا عقیدہ سمجھنے والے کے چہرے پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے بخاری و مسلم میں ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے اقرار کرے ایمان لائے اللہ ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے مقصود کیا ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہ اللہ راضی ہو اور جس کی منشا یہ ہو کہ بابا جی راضی ہو جائیں وہ مظفر آباد سے نکلتے ہوئے سہیلی سرکار کے دربار میں 50 روپے اس لیے ڈالے 50 روپے ڈالتا پھر بابے کی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ جھکاتا ہے ہاتھ باندھتا ہے سر جھکاتا ہے بابا جی پلی کرے آجے اس کا یہ ڈر ہے دل میں بابے کو اگر صبح صبح پیسے نہ دیے چلتی گاڑی کو الٹ دے گا برباد کر دے گا آج کا دودھ اگر 11ویں والے بابے کے نام پہ نظر نہ دی بھینس مار دے گا اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس نے اس مرضی سے پڑھا نہیں کہ اللہ راضی ہو اس نیت سے اس کلمے کو اقرار نہیں کیا کہ اللہ راضی ہو اللہ تو صرف وحدوں سے راضی ہوتا ہے اہل شرک صرف راضی نہیں ہوتا توحید انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے بخاری و مسلم میں ہے امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد الا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وکلمته القاها الى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل یہ حدیث پورا عقیدہ ہے امام الانبیاء فرما رہے ہیں جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں محمد کریم نور من نور اللہ نہیں بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے ذات و صفات و عبادت میں اور یہ گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور یہ گواہی دی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ تھا جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اپنی روح اس میں پھونکی جنت حق ہے جہنم حق ہے جس نے یہ عقیدہ بنا لیا یہ ایمان بنا لیا اس کے عمل کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے لیکن آج جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اس میں تو جنت سے مذاق کیا جاتا ہے اس میں تو جنت کو ٹھٹھا کیا جاتا ہے عزیز میاں قوال بڑا مشہور قوال ہے اس کی قوالی کے چند جملے آپ بھی سنیے وہ کہتا ہے جنت جو ملے تو لا کر میخانے میں رکھ دینا میخانہ سمجھتے ہیں نا شراب خانے کو انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں پتہ میں انہوں ملنی تے ہے نہیں جنہ مرضی مذاق کر چڑھا پہنے تے لتری نکلے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم آگے بڑھاتے رہے جنت کے لیے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھائی میں اس کی طلب میں 2 قدم بڑھا نبی اس کی طلب میں آگے بڑھے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ایک صحابی کھجورے کھا رہے نبی نے فرمایا اٹھو کفار سے لڑو اگر تمہیں یہ کفار قتل کر دیں تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے وہ صحابی 3 کھجورے کھا چکے 4 کھجورے بھی ہاتھ میں ہیں کہنے لگے یہ 4 کھجورے ختم کروں پھر کافروں سے لڑوں قتل ہو کر جنت میں جاؤں بڑی لمبی زندگی ہے کھجوروں کو زمین پہ پھینکا کافروں سے پھڑ گئے شہید ہوئے اور جنت میں پہنچ گئے ایک ٹانگ سے معذور صحابی گھر سے نکلے بیٹوں پوتوں نے کہا آپ نے بڑے بڑے مار کے نبی کے ساتھ لڑے آپ معذور ہیں کہاں جا رہے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے گھر بیٹھ جاؤ نبی کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں آپ ایک ٹانگ سے معذور ہو آپ کیوں جا رہے ہو اللہ کی قسم میں اسی ایک ٹانگ سے لڑ کھڑاتا ہوا رب کی جنت میں داخل ہوں گا میدان مارکے میں گئے, پہلے حلے میں شہید ہو گئے. امام الانبیاء نے فرمایا سچا تھا, رب نے سچا کر دکھایا, یہ رب کی جنت میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے. یہاں جنت کی تعریف ہے. میدان احد میں اللہ کے نبی نے فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ, کون ان دشمنوں کو ہم سے دور کرے گا, رب جنت میں اس کو میرے قریب کر دے گا. اور یہاں قوال کیا تعلیم دے رہے ہیں, جنت جو ملے لا کر میرے میخانے میں رکھ دینا, کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے اپنے نبی کو تسلیہ دی کوثر عطا کرنے کی باتیں کر کے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, جس میں اللہ کے نبی اپنی امت کا استقبال کریں گے. لیکن یہ قوال اصحاب کوثر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے کوثر ملے تو میرے چھوٹے سے پیمانے, پیمانہ سمجھتے ہیں جس میں شراب ڈال کے پی جاتی ہے, میرے پیمانے میں رکھ دینا. ارے میت میری جا کر نہ ویرانے میں رکھ دینا بلکہ پیمانوں میں دفنا کر میخانے میں رکھ دینا, مجھے کفن نہ دینا بلکہ شراب کے جتنے پیمانے ہیں وہ میرے جسموں پہ رکھ کر مجھے قبرستان بھی نہ لے جانا, مجھے شراب خانے کے اندر رکھ دینا. ساقی درے میخانہ ابھی بند نہ کرنا. کہتے ہیں شراب خانے کے چوکیدار, ساقی شراب پلانے والے, ابھی شراب خانے کا دروازہ بند نہ کرنا. ساقی درے میخانہ ابھی بند نہ کرنا, شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے. ہو سکتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے اور جنت کا موسم, جنت کی ہوا مجھے اچھی نہ لگے, مجھے سکون شراب خانے میں لگے, تو بوا نہ بند کری میں, ہو سکتا ہے واپس آ جاؤں. ارے جنت جو ملے لا کر, ہاں بھیا جنت جو ملے لا کر میں خانے میں رکھ دینا اور کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا. ارے میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا بلکہ پیمانوں میں دفنا کر میں خانے میں رکھ دینا. ایک کام اور کریں, ساقی ساقی درے میں خانہ ابھی بند نہ کرنا, شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے میں شرابی شرابی. یہ نہیں پتا فرشتہ نے لتر مار مار کے پرلی پارٹی کی طرف بھیجنا ہے, جنت کی طرف نہیں, نامے خانے کی طرف, وہاں جہنم میں زخمیوں کا خون پینے کے لیے. وہاں جہنم میں وہ مائے حمیم, وہ کھولتا ہوا پانی جو انسان کے پیٹ میں جائے گا, اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر نکل آئیں گی. رب کی جنت سے یہ مذاق, رب کے انعام سے یہ مذاق, جس کے لیے صحابہ دعائیں کرتے رہے, جس کے لیے رسول کریم ان صحابہ کو تبلیغ کرتے رہے, اس جنت کا خوشیے, اس جنت کی باتیں کر کے صحابہ کے ایمان کو بڑھاتے رہے. آج آج ان قوالوں کی یہ جرت کہ حوض کوثر کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور رب کی جنت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اور ہماری بے دینی کا یہ حال, کتنے ہی گھرانے ہیں, کتنے ہی گاڑیے ہیں, کتنی ہی بسیں ہیں جہاں پر فجر کے بعد قرآن کی بجائے قوالی شریف چلتی ہے جو نیرا کفر ہے. میری ایک بات کو یاد کر لینا, گانے سننا گناہ ہے, لیکن قوالی سننا, ہو سکتا ہے انسان کو قوالی سن کر انسان وادی ایمان سے نکل کے کفر میں داخل ہو جائے. گانے کے اندر تو ساز اور موسیقی اور بے حیائی بدکاری اور زنا کی باتیں ہیں, قوالی کے اندر تو رب کو گالی دی جاتی ہے. اے قوال, سید چشتی قوال کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, نہ اللہ رہے گا نہ بندہ رہے گا, ساری خدائی کا مالک محمد رہے گا. Bye. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھو، اللہ کے لیے شرک کے بڑھتے ہوئے اس طوفان کو سمجھو. اپنی اولاد کو تو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنی بستی والوں کو بچا لو، اپنی جان کو بچا لو، وگرنہ اگر یہ شرک کا طوفان ہمارے ایمان کی دیواروں کو توڑ گیا پھر ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میری قوم کے کچھ لوگ بھی تھے، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، پچھلے کو خوشخبری دے دو، من شہید اللہ الہ الا اللہ صادقا دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے گواہی دے دی اللہ کے علاوہ نہ الہ ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بری کرنے والا ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ بیماریاں ٹالنے والا ہے، نہ کشتیاں پار لگانے والا ہے، نہ سجدوں کے لائق، نہ رکوع کے لائق، نہ نظر کے لائق، نہ نیاز کے لائق، نہ محبت کے لائق، نہ اس خوف کے لائق جو اللہ ہے، اس کے شریک کوئی اور نہیں. جس نے سچے دل سے یہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں داخل فرمائے، اللہ ہمارے دل میں اس ایمان کو پیدا فرمائے. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جس نے یہ گواہی دے دی اللہ کے الہ ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاکر فیہما الا دخل الجنہ، جو یہ دو گواہیاں لے کر اللہ کے دربار میں جائے اس شرط پہ کہ وہ اس میں شک نہ کرتا ہو. ہر جگہ پہ آپ کو یہ دعوت ملے گی کلمہ پڑھنے کے بعد یقین ہو، شک نہ ہو. شک اس کو ہے جو یہاں پہ مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ کرے، قبر پہ پیروں کے لیے سجدہ کرے، اس کو لا الہ الا اللہ میں شک ہے. جو یا اللہ مدد بھی کہے اور یا فرید مدد کے نعرے بھی لگائے، اس کو لا الہ الا اللہ پر شک ہے. جو نبی کی حدیث سن کر امام کی بات، پیر کی بات، مولوی کی بات کی وجہ سے نبی کی حدیث کو ٹھوکر مار کے کہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس کو محمد رسول اللہ کے نبی ہونے میں شک ہے. اور جو بغیر شک کے اللہ کے پاس جائے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو من شہید اللہ الہ الا اللہ وجبت له الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کے قرار کیا اللہ اس پہ اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. سیدنا جابر فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا، من مات جو اس حال میں مرا لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، نہ پکار میں، نہ عبادت میں، نہ رکوع و سجود میں، نہ نظر میں، نیاز میں، نہ طواف میں، نہ ایک ایک عبادت جس کا حقدار اللہ تھا اس نے اس کا شریک عبادت میں کسی کو نہیں بنایا. دخل الجنہ، یہ مواحد مرے گا اور رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو توحید کی حالت میں مرے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. سیدنا جابر فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے خلوص سے دل سے لا الہ الا اللہ کے قرار کیا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو کر ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو. اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر چکا ہو. اے اللہ ہمیں اس توحید کی ہم اور غم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دل کے اندر یہ غم بھر دے کہ ہم تیری لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو لے کر اپنے بھائیوں تک اس دعوت کو پہنچائیں، کتاب کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، کسی کو درس میں لا کر، جو میری طاقت ہے اگر میں اپنی زبان سے سمجھا سکتا ہوں تو میں سب کو اپنی زبان سے سمجھاؤں، اگر مجھ میں سمجھانے کی ہمت نہیں کتاب اس کو دوں، کیسٹ اس کو دوں، سی ڈی اس تک پہنچاؤں، اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ اہل توحید کے درسوں میں، پروگراموں میں لے کر آؤں. یاد کر لو لوگو، اگر کسی انسان کی محنت سے کوئی ایک بندہ بھی اللہ کی توحید کو سمجھنے والا بن گیا اس کی ساری نیکیاں قیامت کے دن جہاں اس کے پلڑے میں ہوں گی وہاں آپ کے پلڑے میں بھی ہوں گی. یہ تجارت نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس توحید کے ہم اور غم کو اپنے دل میں پیدا کرو، اس توحید کی دعوت کو پھیلانے والے بنو۔ کسی نے پوچھا ہے یہ فاتورہ بڑھا کر لینا یا دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے جو چیز خریدی ہے، جتنے کی خریدی ہے، اتنے کی ہی اس کو اس کا فاتورہ بنوائیں اور اتنا ہی کمپنی میں داخل کروائیں۔ اگر اس سے زیادہ کوئی کرواتا ہے تو وہ دھوکے کے اندر آئے گا اور اس کا وہ مال حلال نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔